شاخ گل، برنامه شماره 114. وفا بر ندهد چشم تری هست، گر نخل وفا بر ندهد چشم تری هست، تاریش در آبست امید ثمری هست. آن دل که پریشان شود از ناله بلبل، در دامنش آویز که با وی خبری هست. Thank you. گلی از روی تو چیدن نگذارم، چیدن چه خیالیست که دیدن نگذارم. صد شربت نوشین زلبت خسته دلان را نزدیک لبارند و چشیدن نگذارم. گفتم شنود مژده دشنام تو گوشم، آن نیز شنیدم که شنیدن نگذارم. برگشت ز میخانه برگشت ز میخانه داشفته مستی برگشت ز میخانه داشفته مستی با عشق تو دیوانه و با جام تو سرمست چون نیست شدی چون نیست شدیم از همه با عشق تو هستی جا شدیم از همه با عشق تو هستی گرزان که فقیر فقیر در شایی گرزان که فقیری فقیر در شایی ورزان که خرابی ورزان که خرابی از اون ساغر و دستی جای جای مخمور به گل مخمور به گل که ما مزر هستی جا ای ساقی مستان به صفا رطل دمادم مخمور به گلدان مخمور به گلدان ما مست علاقی جان دلم وای وای خراباتیم و باده پرست، من خراباتیم و باده پرست، در خرابات مغان واله و مست. میکشندم چو سبو دوش به دوش، میکشندم چو سبو دوش به دوش، میبرندم چو قده دست به دست. خراباتیم و باده پرست، در خرابات مغان واله و مست. میکشندم چو سبو دوش به دوش، میبرندم چو قده دست به دست. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 114 بود که با همکاری آقایان محجوبی، اکبر گلپایگانی و حبیب الله بدیعی تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از عرفی شیرازی، کمال خوجند، صفای اصفهانی، سلمان ساوجی. آهنگ همایون از آقای روح الله خالقی، آواز در مایه شوشتری، گوینده روشنک.